คะวันนี้พอดแคสต์ของเราค่ะจะมาพูดถึงเรื่องที่คู่รักทุกคนต้องเจอถ้าคบกัน3ปีขึ้นไปบางทีเนี่ยชีวิตจริงมันไม่ได้เหมือนละครค่ะคือหลังจากละครจบพระเอกนางเอกแต่งงานแล้วทุกอย่างสวยงามนั่นแค่เริ่มต้นเพราะว่ามันจะต้องเจออะไรอีกหลายอย่างเวลาในทีวีในสื่อต่างๆพูดถึงแต่ความสวยงามของชีวิตคู่แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคไม่ค่อยพูดถึงวันนี้ในพอดแคสต์ของเราค่ะปอนเชิญเพื่อนสนิทหุนม่ามาอยู่ด้วยกันคุยเรื่องนี้ค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีคุณปอนค ่ ะ ใช่แล้วค่ะหุนม่าคะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องความรักความสัมพันธ์ชีวิตคู่เริ่มมาจากว่าตอนเที่ยงวันนี้เนี่ยเราจะทำงานร่วมกัน ใช่ค่ะ เราเจอกันปุ๊บแจ้ก็แชร์กับม่าเลยว่าตอนที่ม่าโทรมาหาแจ้เมื่อตอน10โมงเช้าเนี่ยแล้วแจ้ขึ้นเสียงแจ้กำลังแบบว่าฮัลโหลใส่ม่าม่าก็ตกใจใช่ไหมตอนนั้น ซึ่งรู้ว่าสำเนียงนี้เป็นสำเนียงที่ถ้าไม่คุยกับสามีก็คือมันต้องอะไรเข้าใจผิดกันสักอย่าง ใช่ปรากฏคือตอนนั้นแจ้ไม่มีสติเพราะแจ้กำลังขึ้นกับรอนนี ่ ขึ้นกับสาอยู่คุณผู้ชมที่เป็นผู้หญิงเนี่ย คุณผู้ฟัง ต้องเคยเจอปัญหานี้ก็คือพูดอะไรแล้วทำไมไม่เคยจำถามอยู่นั่นคำถามเดิม ครั้งที่เท่าไหร ่ครั้งที่ล้าน16ก็ไม่เลิกถามเราก็ขึ้นสิพอเราขึ้นปุ๊บเขาดันมาบอกเราว่าช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณขึ้นง่ายมากเลยผมถามแค่คำถามง่ายๆมันรู้สึกว่าเหมือนมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคุณมากแล้วคุณก็มาอารมณ์เสียใส่ผมเราก็มานั่งคิด ตอบดีๆไม่ได้หรอ เราก็มานั่งคิดเลยว่าตอนนี้ฉันว่าเธอต่างหาก 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาน่ะเซนซิทีฟไปโยนขี้ใส่เขาอีกไอปาความผิดว่าเธอต่างหากที่เซนซิทีฟฉันน่ะขี้บ่นแล้วฉันเรื่องที่ว่าถามซ้ำๆเนี่ยฉันเป็นกับคุณมานานมากแล้วคุณก็รู้ไม่ใช่แค่ 2-3 อาทิตย์นี้แต่คุณต่างหากหรือเปล่าที่เซนซิทีฟเองไปว่าเขาอีก ต่าง ๆก็ไม่ยอมรับความจริง ก็เลยไม่ฟัง เสร็จทั้ง2ฝ่ายต่างก็นั่งอยู่ในรถเงียบๆอึนๆทุกคนต้องมีภาพนี้นะอึนๆอยู่ในรถไม่มีใครพูดอะไรเสร็จเราก็เลยฮึบขึ้นมาแล้วเราก็เป็นผู้ใหญ่ได้แล้วปอนพูดกลับไปว่ารอนนี่ถ้าฉันตอบกระโชกโฮกฮากไปทำให้คุณไม่สบายใจไม่พอใจฉันขอโทษแต่ในขณะเดียวกันฉันอยากให้คุณมองคำถามของคุณด้วยว่ามันเป็นคำถามที่ตอบได้ไหมคุณมาถามฉันทำไมบางอย่างอ่ะทำไมตำรวจไทยถึงชอบไปยืนตรงนั้นทำไมแท็กซี่ชอบทำอย่างนั้นอย่างนี้ฉันไม่ใช่ตำรวจฉันไม่ใช่แท็กซี่มาถามฉันทำไม ฉันคือเมียเธอ บางอย่างก็ใช้คำถามเพื่อด่าแต่ทำเป็นแอปมาถามเราเพื่อคอมเพลนแล้วมาถามฉันทำไมฉันก็บอกให้คุณไป Google บ้างให้คุณไปทำนู่นทำนี่บ้างทีนี้คุณผู้ชมพอเราแชร์ให้ม่าฟัง คุณผู้ฟัง อีกแล้วพอแชร์ให้ม่าฟังปุ๊บม่าบอกว่า สกิด บังเอิญมาก พอดีว่าพอคุณปอนเล่าให้ฟังนะคะเราก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นเรื่องราวเดียวกันเลยคือเป็นการขึ้น เหมือนกัน แล้วเป็นกระเทยกับชะนีเป็นกระเทยชะนีกับสาเนี่ยขึ้นมาก่อนหน้านั้นประมาณ 2-3 ชั่วโมงเนา ะ แต่ว่ากระเทยกับสาเหมือนกันเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็มีก็เมื่อเช้าต่อเนื่องแล้ววันนี้มีความขึ้นกับพี่สาวด้วย เพิ่ม เพิ่งปกติเนี่ยเป็นพี่สาวทำน้องสาวตุ๊ดรักกันแต่ว่าวันนี้เหมือนกับมีเชื้อเบาๆที่ทำให้ มันมีเชื้อมาจากเมื่อคืนแล้วด้วยมั้งที่เราลมเสีย แล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่สบายใจเลยอ่ะแล้ววันนี้พอเรามาทำงานร่วมกันนะมันมีทรายบางอย่างมีความรู้สึกว่าเราจะทำรายการได้ดี เราเชื่อ ว่ารายการจะออกมาดีแต่ในความรู้สึกของคนเราเวลามันตื่นมาแล้วมันพบเจอสิ่งที่มันอยู่ในใจอ่ะมันก็จะเป็นปมแต่ก็ไม่อยากจะพูดให้มันเป็นประเด็นหรอกให้มันลืมไปโฟกัสเรื่องอื่น โฟกัสเรื่องงาน ไม่โฟกัสเรื่องงานเหมือนที่ส่งซิงเกิลวันนี้ในรายการแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณปอนได้สะกิดต่อมนั้น ด้วยการแชร์ เรื่องที่มันค้างในใจอ่ะฉันทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากเข้าไปแล้วก็กอดนางบอกว่าเธออยู่ในคืออยู่เหมือนอยู่ในโมเมนต์เดียวกันแล้วก็แชร์เกิดขึ้นว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้คือจริงๆแล้วพี่สาวนี่ก็เป็นประเด็นอีกประเด็นนึงนะ เรา ก็เลยเอาประเด็นแฟนก่อน เ ราก็เลยมานั่งเล่ากันว่าเฮ้ยชีวิตคู่อ่ะ ใช ่ถ้าคิดจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าครอบครัวหรือว่าใช้ชีวิตกับคนคนหนึ่งไปตลอดชีวิตถ้าคิดแบบนั้นนะ ค่ะ มันต้องมีจุดนี้ มันต้องมีแหละมันต้องมีจริงๆไม่แล้วเรื่องของเรื่องคือว่าอะไรเมื่อคืนนี้ม่าโมสาเรื่องอะไร ม่าโมสามันจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องแรกเลยเนี่ยเรากลับมาจากบ้านไอเราจับมาจากกลับทำงานใช่ไห ม แล้วก็เป็นเรื่องราวดีๆนะจริงๆตอนนั้นก่อนหน้านั้นนางก็ถามว่าพี่กินข้าวหรือยังเราก็บอกว่าเรายังไม่กินหรอกเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านแล้วเดี๋ยวรับออกมากินพอไปจะถึงบ้านมันผ่านที่ร้านจะกินพอดีก็เลยแวะซื้อนะแวะซื้ออาหารไปสองกล่องก็คิดว่าจะไปกินที่บ้าน ตัดฉากเข้าไป ไปพอไปปุ๊บไปถึงก็มีคำถามบางคำถามที่เดินออกมาคือเดินออกมารับรองแล้วมีคำถามบางคำถามที่รู้สึกว่าเออทำไมกูต้องขึ้นคือถามตัวเองเหมือนกันว่าทำไมกูต้องขึ้นกับคำถามนี้วะ แล้วคำถามนั้นคือ คำถามนั้นคือพี่ทัศน์กระเบื้องอ่ะมันเป็นยางเปล่ากูเป็นช่างเหรอหรือว่ากูโพสต์ภาพที่กูคลาวปูนต่างต่างก่อนหน้านั้นก็เธอก็โพสต์ภาพตัวเองภาพตัวเอง ผสมปูน ผสมปูนอยู่เพื่อจะสร้างภาพต่างต่าง ก็เลยเห็นหรือเปล่า เออไม่รู้ไง เพราะว่าการก่อสร้าง เพราะว่าเมื่อก่อนพ่อเป็นช่างก่อสร้างแล้วไปช่วยงานพ่อมีสกิลตรงนั้นมาแต่นางก็ไม่น่าจะถามคำถามนี้ไงเข้าใจป่ะ คือคำถามเนี่ยอย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้บางทีเนี่ยฉันเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์มาหนึ่งถ้าสอนอะไรแล้วไม่จำฉันขึ้นนี่คือสิ่งที่ฉันทะเลาะกับเขาเมื่อเช้านี ้ อีกอันหนึ่งคือถามคำถามโง่ๆฉันพูดเลยฉันขึ้น คำถามโง่ๆใช่ไหม อย่ามาถามคำถามโง่ ๆคำถามโง่ๆมาเป็นลำดับสองเหมือนกันนะ เช่นอะไรรู้ไหม เอออ้ าวกลับมาแล้วเหรอ กลับมาแล้ว อ้าวถ้ายังไม่กลับแล้วมึงจะเห็นกูเหรอ เข้าใจไม่แต่เราบางทีอ่ะมันมีคำถามแบบนี้เกิดขึ้นบางทีเราก็ขึ้นเลยเหมือนกันนะ ขึ้นเลย เพราะว่าต่อจากไอ้ ที่ถามศูนย์ถึงร้อยเลย ปรี๊ดเลยอ่ะคือแบบว่าแตกเลยอ่ะคือคำถามที่สองที่ทำให้รู้สึกว่ากูอึนในการนั่งกินข้าวอ่ะกูไม่รู้จะไปนั่งกินตรงไหนคือถามว่าอ๋อบอกว่าคือไปหาบอกน้องเพียวไปหาน้องชื่อน้องเพียวเนาะบอกน้องเพียวไปหาอาจารย์มาซิเพราะว่าบ้านเนี่ยเราทำแล้วเราแบบว่ามันไม่เป็นระเบียบอ่ะเน า ะก็ไปใช้คำว่าไปหาจานชามแหละไปออกมาไปไม่ทันจะทันหานะถามเลยพี่จานอยู่ไหน ได้ข่าวว่าอยู่ด้วยกันมาแบบกี่ปี เข้าใจใช่ปะคือไม่รู้อยู่กี่ปีแต่ว่าคำว่าหาเนี่ยแปลว่าต้องหาก่อนแล้วกลับมาคือยังไม่ทันหาแล้วถามว่าพี่ทัศน์แล้วจานอยู่ไหนอ่ะ ถึงร้อยเลยปะ ถึงพุ่งเลยเกิน120เลยแบบทำไมใช้คำถามที่มันโง่มากอ่ะบอกให้ไปหาของไงแล้วกลับมาถามเราว่ามันอยู่ไหนแปลว่ายัง โดยที่ยังไม่ได้หา ขึ้นเลยพอขึ้นเสร็จก็แต่ว่าเราด้วยความที่เราก็ไม่อยากจะไปแบบว่าทำไมไม่หาไม่ไปใส่ตรงนั้นไม่ใช่ไหมก็คือคำดาวก่อนคำดาวก็แบบแต่อุ่นขี้ไม่ออกต่างๆหันข้าวแกงก็ไม่อร่อยป้าเคยผัดปลาดุกอร่อยแม่ก็ไม่อร่อยวันนี้นี่หรอป้าจะพยายามหาอื่นๆมาพูดคุยให้มันแบบมันไม่โอเคอ่ะณโมเมนต์นั้นนะคือขึ้นแล้วแต่ว่าไม่ยังไม่ได้คุยแบบเหมือนที่แจ้แชร์นะว่าจะถ้าแจ้แจ้จุ๊ๆๆๆแจ้ก็จะเคลียร์แบบว่าเออฉันขอโทษยังไม่ถึงขั้นนั้นเมื่อคืน นี่แหละ เกิด ดิฉันคิดว่าปัญหาของคู่รักเนี่ยคือบางทีเนี่ยลืมไปเถอะลืมไปเถอะคุณรู้ไหมที่คุณลืมเนี่ยคุณแอบฝากเก็บเข้าแบง ค์เข ้าแบงค์เข้าแบงค์ด้วยที่คุณไม่รู้ตัวแล้ววันหนึ่งแม่งปะทุแล้วทุกอย่างที่คุณเก็บไว้มันจะระเบิดออกมาหมดเลยดังนั้นทุกครั้งคุณต้องทำ clearing เหมือนเอาเช็คอะมันต้องเคลียร์ให้จบวันนี้เลยทีนี้ยังไงพอมาอื่นปุ๊บตื่นเช้ามา พออื่นปุ๊บเนี่ยเหตุการณ์มันก็ต่อเนื่องทำให้รู้สึกว่าไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ค ือ ตอนนั้นคือเป็นความเป็นผัวเมียนะเวลาเราอึนครึมกันเนี่ยมันก็จะต้องหาต่างๆเป็นซีเควนต ์ ที่จะต้องแบบว่าเพื่อเคลียร์อะไรเง ี้ ยก็ทำให้การแบบ ทำทุกอย่างยกเว้นคุยกันอะคุยกันตรงๆว่าเฮ้ยเรื่องที่เกิดขึ้นมึงถามคำถามกูงงไม่พูด ไม่เพราะเราไม่รู้ แต่มึงหาซีเควนต์ เซ็กก็ช่วยได ้บางครั้งมันจบตรงนั้น ตรงมันจบปลบตรงนั้นก็อีเลือดเจ๊ตัวเองเขาอะไรอย่างเงี้ยมันไปจบที่เซ็กก็ได้เพราะมันจะได้ลงตัวจบใช่ไหม ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้น พอไปแก้ปัญหาด้วยเซ็กปรากฏว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีอะไรกับแฟน อยู ่แล้วนะ คบกันมานานเท่าไหร ่คือ2ปีแต่ว่าเอาจริงๆนะช่วงแรกๆนี่คือแทบทุกวันที่มีกิจกรรม ก็มันฮอตไงล่ะ ก็มันฮอตมันหวานมันต่างๆมันแบบมันพิรมมากมันแบบว่า เข้าใจ มันฟินเบอร์สุดเอางี้แหละแต่ว่าพอเราอยู่นานขึ้นเนี่ยเรามองประเด็นเซ็กเป็นประเด็นที่แบบว่า ก็เป็นสีสันน่ะแต่ไม่จำเป็นต้องมีทุกวันอะไรเงี้ย มันคือผัดแกล้ม เอออะไรแบบนั้นน่ะแต่ว่าปกติเนี่ยเราไม่ค่อยมีอะไรกันกระเทยไม่ค่อยอยากมีแต่สามีอยากมีว่ะ อ ่ ะมานี่คืออีกหนึ่งปัญหาใหญ่หลวงการเลิกร้างก็มีมาจากเรื่องเซ็กส์นี่แหละว่าความต้องการคนหนึ่งต้องการมากคนหนึ่งต้องการน้อยหรืออีกคนหนึ่งไม่อยากมีเลยอีกคนอยากมีนี่คือเป็นเรื่องของชีวิตสมรสเรื่องจริงเลยเนี่ย แล้วเราก็ค้นพบว่าในความไม่อยากมีของเราเราอยากมีกับคนอื่น แล้วถามว่าเนี่ยพอแจ้จำได้ครั้งแรกที่ม่าแชร์เนี่ยให้แจ้แล้วคือแจ้เข้าใจเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้รักแฟนเรา คือวันนั้นเนี่ยถามว่าอึดอัดไหมกับการพูดเรื่องแบบนี้กับคนหนึ่งคนกับปอไม่ได้อึดอัดแต่มีความรู้สึกว่ากูผิดเปล่าวะ เข้าใจ ใช่ไหม ใช่เพราะเราอ่ะจะต้องผ่านเราต้องผ่านโมเมนต์ที่ว่าให้ความรู้สึกนี้มันไม่น่าจะถูกต้องตามจริยธรรมปะวะ ใช ่แต่ถ้าคนที่แต่งงานแล้วฟังมาปุ๊บจะเข้าใจเลย ว่ามันต้องถึงจุดนี ้มาไม่ได้เลวแล้วก็แล้วสิ่งที่มาเล่าก็ไม่ได้หมายความว่ามาจะไปหาผู้ชายคนอื่นไปซ้ำไม่ใช่ ใช่ เพียงแต่ว่าคุณผู้ฟังลองกินข้าวผัดติดกันเป็นเวลา3เดือนดูสิแล้วดูสิว่ า เด ือ นที่4วันที่1ของเดือนที่4ให้เลือกได้ว่าจะกินข้าวผัดหรือกะเพราอ่ะ บางช่วงก็ไม่อยากกินอะไรไปเลย เออ ก็มี เออ แบบนั้นใช่ไหม ใช่ เราก็เลยตัดสินใจเล่าให้แจ้ฟังว่าเฮ้ยแจ้เอาจริงๆนะในความที่เราไม่อยากมีอะไรกับแฟนอ่ะคือเราน้อยมากเลยแต่แฟนมีความต้องการนะแฟนก็แบบว่าเขาก็อยากมี มาสกิด มาต่างๆที่โรงที่รักต่างๆเนี่ยคือทั้งๆที่ไม่ได้ทะเลาะกันนะตอนนั้นคือแบบว่าไม่ได้อุ่นใส่กันแต่เราก็แบบไม่มีได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เคยพูดกับเขานะว่าถ้าอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีอะไรกันจะโอเคไหมเขาก็โอเคเพราะว่าเขารักเราเนี่ยแล้วแต่ในอีกด้านนึงในมุมนึงในหลืบนึงของเราอ่ะมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เปรี้ยงปร้างเหมือนแบบ3เดือนแรกที่มึงซ้ำกันทุกคืนนึกออกปะคือแบบบางทีมึงแค่นอนจับมือกันเนี่ยมันปราบมันร้อนผ่ามันไม่มีสิ่งเหล่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่ารักเขาน้อยลงคือทุกวันรักเขามากขึ้นแต่สิ่งเหล่านั้นมันกลับน้อยลงทีนี้พอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีกันอะไรกันใช่ไหมแต่เมื่อคืนพอมีแบบว่ามีความแบบไม่ลงรอยกันนิดนึงเราคิดว่ามันจะมาจบด้วยการที่ปุ๊บปั๊บจบนึกออกปะปรากฏว่าผู้ชายไปช่วยตัวมาแล้วเรารู้เพราะอะไรรู้ป่ะ เพราะอะไร เพราะว่าในขณะที่เรากำลังจะเชื่อมสัมพันธ์ว่าแบบเรากำลังจะง้อแล้วนะจะคืนดีจะต่างๆด้วยการมีเซ็กส์กันเนี่ยผู้ชายเหมือนไม่มีรีสปอนส ์ซึ่งปกติยังต้องวูบวาบฟูฟาบมา ปัดใส่จมน้ำไปจุ๊บปั๊บคือใส่เราเข้าใจป่ะ มาเลย มาต่างๆแต่ว่านี่คือแบบ ทำไมไม่รีสปอนส์เพีย ร์มีก็ได้แต่ว่าก็นอนก็ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้พูดมาเป็นคำพูดแล้วก็โอเคนะที่ลาก็ทำไปหรือไงฉันก็ ดูไม่กระเฮียนกระหือไม่กระตือรือ ไม่กระตือรือเลยฉันก็ตัดสินใจถามตรงไปตรงมาเลยว่าเธอทำมาแล้วใช่ไห ม เธอเรียบร้อยมาแล้วใช่ไหม เธอจัดแจงตัวเองแล้วหรอ จัดแจงแล้วใช่ไห ม เขาก็บอกว่าใช่ด้วยความที่แบบมีความเกรงใจอย่างหนักหน่วงว่าใช่ อย่างรู้สึกผิด อย่างรู้สึกผิดแต่ในความรู้สึกผิดของเขาไม่ได้มีผลกับจิตใจของกระเทยเลยเพราะว่ากระเทยมีความรู้สึกว่าอ้าวไปทำมาแล้วอ่ะก็ไปเสร็จมาแล้วอ่ะกระเทยก็เลยหันไปอีกฟากนึงเลยค่ะตั้งแต่ห้าทุ่มยันนั่นก็ไม่ได้แตะกันเลย ไม่แตะไม่มองไม่พูด อื่นส่งสติกเกอร์ให ้ ชั้นตัวท็อป ที่1 กระเทยส่งสติกเกอร์ให้เลยว่าฉันคือที่1เพราะฉะนั้นอย่ามาแตะ3ครั้งปัด3ครั้งแตะ4ปัด4ค่ะ สวยเพิ่ม ไปอีกในขณะเดียวกันในใจนั้นถ้าแตะถึง10จะหันแล้วนะ แต่ว่ามันหยุดที่9 หยุดที่8 นั่นไง หยุดที่8อาจจะ7ด้วยซ้ำไปปรากฏว่าก็ยาวจนถึงเช้าน างเพลียนางจะนอนนางก็ทำงูทำงาน ทำงานปรากฏว่าตอนเช้ากระเทยก็รีดผ้าต่างๆมาปกติ อะไร อื่นอื่นรีดอื่นฉันก็รีดผ้าฉันก็เข้าไปในครัวตรงไหนที่นางอยู่ฉันก็เหลือบฉันก็รีดฉันก็ต่างๆเนาะโอ้ยสาถอยมาก แล้วเดี๋ยวนะบ้านกี่ตารางวา จะมีพื้นที่ขนาดนั้นใช่ไหม พื้นที่บอลิวูดมากแหม ก็ต้องเล่าเล่าหนังอินเดียนิดนึงก็จะไหมข้ามภูสามภูเขาจริงๆแล้วหันหน้าหันหลังไม่เจอกันหมดนะปรากฏว่าพอหนังก็รีดผ้าไปอย่างเงี้ยคือแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเขาจะเป็นคนที่แบบมาง้อเราเสม อ ก็มันต้องไอที่รีดผ้าเมื่อผ่านหน้าบ้านอยู่แล้วใช่ไหมก็มาทั้งนี้เหมือนแบบจะออกไปแล้วนะอย่างเงี้ย แล้วนะแต่เอง สุดท้ายก็ส่งจุ๊บเป็นหอยจุ๊บหอยขมไปอีกจุ๊บๆฉันก็ไม่จุ๊บด้วย สวยเพิ่ม ส่งสติ๊กเกอร์เพิ่มไปอีก ว่าที่หนึ่ง ที่หนึ่งว่าที่หนึ่งนางก็ออกเดินไปน่าสงสารมากตกจากโมเมนต์ตรงนั้น คอตกไปเลย แล้วเรามีความรู้สึกว่าเรากิลตี้ตัวเองอ่ะเพื่อน ทำไมเราทำอย่างนั้นกับเขา ทำไมเราถึงทำแบบนั้นกับเขาทำไมฉันถึงใจร้ายกับเขาทำไมเขาต่างแต่ก็ยังทำแบบนั้น นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอีโก้ที่ในความสัมพันธ์นั้นเนี่ยเราจะบอกเลยนะว่ามันเสียเวลาเสียเวลาที่จะได้รักกันเพราะเรามัวแต่กลุ่มความรู้สึกว่าที่ หนึ่งส่งสติกเกอร์ตลอด ที่หนึ่งก็เลยแทนที่เมื่อเช้านี้จะได้ให้ความรักกันกลับกลายเป็นแบบนั้นจะเล่านิดหนึ่งว่าตอนที่จะไปเป็นนักเรียนนักเป็นที่อเมริกาโฮสต์แม่ของแจ้แม่งจะออกจากบ้านทุกรอบต้องมากอดต้องมาพลอดรักกับแจ้กับลูกกับคุณพ่อรักนะ I love you so much ทุกครั้งแม้กระทั่งจะออกไปหน้าปากซอยเซเว่นยกตัวอย่างนะ ยังก ็อะไรจะเบอร์นะวันหนึ่งแจ้เป็นคนแบบขี้รำคาญแจ้เลยถามเขาว่าถามจริงๆนะคะคุณแม่ทำไมคุณแม่จะต้องแบบคือแค่ออกไปหน้าปากซอยคุณแม่ยังต้องกอดรักอ่ะคุณแม่บอกว่าเพราะว่าวันหนึ่งพี่ชายฉันออกไปจากบ้านแล้วไม่เคยกลับมาเลยโดนรถชนเสียชีวิต โอ้เห็นไหม วันนั้นเป็นต้นไปเขาบอกว่า ทุกวันที่ออกไป ที่เขาจะต้องจากคนที่เขารักไปไม่ว่าจะไปซื้อของไปซื้อขนมซื้อไส้กรอกหน้าบ้าน เขาต้องบอกรักให้เหมือนได้ลาได้รู้ว่า เขาไม่รู้หรอกว่า จะกลับมาไหม ใช่มันก็จริงนะเพราะว่าคุณไม่มีวันรู้เลยว่าอันนั้นจะเป็นครั้งสุดท้ายที่คุณจะได้บอกเขาเพราะงั้นถ้าเราจะไม่เสียใจเลยถ้าเราได้ออกบอกไปแล้ว ใช่ไงเราจะคิดสมมุติถ้าเราเสียใครไปอ่ะยังไม่ได้บอกลาเห็นไหมเราจะได้ยินบ่อยๆยังไม่ได้บอกลาเลย อะไรอย่างเงี้ยแต่แจ้เล่าเรื่องราวดีๆเหล่านี้ถามว่าแจ้ทำได้ไหมไม่ได้ที่หนึ่ง ก็ที่หนึ่งไงที่หนึ่งใส่สติกเกอร์เพิ่มทบตัวทบก็ไม่อีกคือ ใช่ไหม เออคิวตี้ตัวเองเหมือนกันนะแล้วก็มานั่งเสียอกเสียใจว่าแหมท่านนะแต่ก็ไม่มีประโยชน์ไง ใช่แล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้น ก็ อ่ะทีนี้พอตกเย็นมาปุ๊บเราคุยกันแล้วแหละม่าก็รู้แล้วว่าแจ้ก็แซวม่าไปแล้วว่าม่าจะสวยอะไรนักหนาจริงๆม่าพิการซ้ำซ้อนมากต้องเป็นคนคือทำผิดซ้ำซ้อนตัวเองอ่ะต้องเป็นคนที่อ่อนยอมให้เขาต่างๆนู่นนี่นั่นสรุปเขาไลน์มาว่าพี่กลับบ้านเมื่อไหร่แล้วตอบเขาไปว่า ค่ำค่ำ จบไหมความที่หนึ่งตัวท็อปยังไม่จบ นี่นี่น ี่ที่เราคุยกันแล้วนะ แจ้ขออีกนิดนึงได้ไหม ว่า แล้วพอเขาให้ใจเราก็พอเขาให้แบบว่าให้เครดิตตรงนี้มาเราก็จะแบบว่าที่หนึ่งเพิ่มอ่ะมันมีด้วยนะเป็นชนีที่แบบว่าพอเขาให้นิดนึงจะเอาสองเอาสามเอาสี ่ ล่าสุดเมื่อเช้าเนี่ยเขาโอนเงินค่าเขาหาเรื่องจะคุยแหละปกติเขาต้องโอนเงินค่าใช้จ่ายเนี่ยมาให้มาหกพันใช่ไห ม เขาอีก 2,000 แต่เขาโอนมาเกิน2เดือนเป็น 6,000 จะต้องให้มาเป็นคนถามไงว่าแบบว่าเอ้าทำไมโอนมาท่านแอนต่างๆก็เข้าแผนฉันก็เลยกลับไปถามโทรไปถามก็มีโอกาสได้คุยกันแต่ก็คุยปกตินะอันนั้นคือรอบที่1รอบที่1พอรอบที่2เนี่ยนางก็โทรกลับมาเพื่อจะถามว่ากลับกี่โมงมันควรจะเป็นเรื่องราวดีๆพูดจาแบบ รอบหลังจากนั้นเนี่ยเราได้คุยกันแล้ว นางก็คิดว่าแบบนั้น ว่าควรจะทำตัวยังไงมากควรจะง้อเขาแล้วนะแต่ไม ่ไปเบอร์หนึ่งใส่เขาอีกว่าคำคำ ที่หนึ่งตัวท็อป แจ้ก็เลยจัดการแจ้ก็เลยลากมาคุย แจ้ก็เลยระหว่างที่แจ้แบบว่ากำลังล้างจุกล้างจานอยู่ทำสับปะรดปั่นให้ม่ากินแจ้ก็เลยว่าม่าง้อผัวให้ฟังหน่อย ก็เลย นาะก็เลยเป็นเทศกาลนะเป็นเทศกาลงานง้อผัวขึ้นมาก็เลยโทรไป งานดอกฝ้ายเมืองเลย แล้วเราก็ค้นพบว่ามันคือชีวิตครอบครัวเนาะมันคือการแบบ ทีนี้เดี๋ยวหลายคนอาจจะบอกอยากรู้จังเลยคนอย่างมานี่ง้อผัวยังไงไม่มีอะไรหรอกคุณผู้ชมโทรไป คุณผู้ฟัง คุณผู้ฟังให้โยทำอะไรอยู่หยอ ผัวก็จะรู้แล้วว่า ตรงนี้เ คล ียร์หมดแล้วคิดถึงเก่าไหมนู่นนี่นั่นเราเมื่อเช้าอะทำอะไรนี่นั่นคิดถึงนั่นนู่นนั่นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคุยกันไปปรับความเข้าใจเดี๋ยวเจอกันบ้านนั้นนู่นนี่นั่นวางสายปุ๊บสิ่งที่มาพูดกับแจ้งก็คือ จิ๋มฟูคุณผู้ชมคะคุณผู้ฟังคะมันฟูขึ้นมาโดยอัตโนมัติมันคือเหมือน14อีกครั้งมันคือย้อนไปเมื่อ2ปีที่แล้วที่จะไปนั่งใต้ร่มโพร่มไทรฉากของหนังเรื่องตั้งวงที่แฟลตตรงดินแดงค่ะคุณผู้ชมคะมันเปรี้ยงปร้ามันตุกต่ำมันขึ้นมันฟูต่าง ๆฟูขึ้นมา เราก็เลยรู้ว่าอีบ้าอีบ้าอีมนุษย์อี คือแต่ในขณะที่แจ้งกำลังแบบว่ากลัวแก้วอยู่เพราะว่าเพิ่งกินน้ำสับปะรดเสร็จแกก็บอกมาว่าธรรมดามากดราม่าตรงเนี้ยการขึ้นการลงเนี่ยทำให้เรายุบฟูยุบฟูอยู่อย่างนี้แหละเพราะว่าเวลาอยู่ด้วยกันนานๆ อ ่ะมันเหมือนดูหนังที่ไม่มีพีคมีขึ้นมีลงอ่ะเหมือนดูหนังที่ดำเนินไปเรื่อยๆชนีปั่นจักรยานไปเรื่ อ ยๆใครจะดูอ่ะแต่พอวันนึงเอ้าอยู่ๆชนีปั่นจักรยานตกเหวอุ้ยตายแล้วต้องมีคนมาช่วยกว่าจะได้ขึ้นมาอุ้ยตายมันมีดราม่าทำให้เรารู้สึกได้อัพได้ดาวได้ขึ้นได้ลงตรงนี้ทำให้เกิดความเขาเรียกว่า renewal เป็นการทำให้ปรับให้ใหม่ขึ้นมาใหม่เหมือนความสัมพันธ์เก่าแล้วทำให้เกิดปัญหาพอพระเอกไปช่วยนางเอกปุ๊บรู้ความจริงอะไรเง ี้ ย จะไปต ่อกลับมาใหม่เอามาบานต่อนะนี่จะพูดเลยว่ามันจะบานไปอีกเดือน2เดือนเลยก่อนที่จะหาเรื่องกับเขาอีกเพื่อให้ขาลงแล้วก็ได้บานใหม่ บานใหม่ อยู่อย่างนี ้เหรอ ใช่ บางแล้วบางทีเราก็รู้สึกว่ากูผิดปกติเปล่าวะกูแบบว่าเป็นลูกจิตเปล่าวะอะไรเงี้ยคือเคยคิดนะไม่ว่าเรื่องแรกที่เราเคยคุยกันว่าแบบเรารักสามีเราในทุกๆวันที่เราใช้ชีวิตกันแต่ว่าทำไมเรารู้สึกว่าเรื่องเซ็กมันหายไปทุกวันแต่เรารู้สึกว่าในอีกฝั่งนึงมันเป็นด้านมืดหรือเปล่าวะที่เรารู้สึกว่าแม้ถ้าได้มีคนใหม่นะมันน่าจะกระชุ่มกระชวยอย่างเงี้ยคือความต้องการแบบนั้นก็เธอก็เลยไปซื้อดีโดมาต่างๆนี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังว ่ าก็เธอก็ไปซื้อดีโด ไปซื้อที่ไหนวะมา ก็สั่งซื้อตามเว็บต่างๆ จริงเหรอ แล้วปกติเลยพี่ดูสิว่ากับสาเนี่ยไม่ให้เซนะ แต่ว่าเซโนตลอดกับสา เซโนตลอดต่าง ๆคือพอเขาสะกิดมาเอี้ยวตัวหันไปอีกฝั่งนึงตลอด หนีตลอดเวลาแต่ไปดีโดมาเข้าใจไหม งั้นส่งมาที่บ้านไหนบอกว่าเวลาอ๋อไปส่งที่อื่น ไปส่งไม่ส่งที่บ้าน ตู้ปนอ้าวพี่สาวไม่เปิดดูเหรอ พี่สาวไม่พี่สาวไม่ได้เปิดดูอันนี้ไม่ใช่พี่สาวเปิดดู คือปกติจะเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังพี่สาวผ้าถ้าเห็นเป็นสองผ้าเปิดทุกส่ง ถ้าวัชชัยทัตตาจารุเอามีดกรีดเลยค่ะแล้วถ้าชอบเอาไปเลยอย่างนั้นนะกูจะบอกให้ในพี่สาวทองอ่ะ แต่ทำไมอันนี้พลาดได้ไง ก็ไม่รู้แต่ว่าไปเจอในห้องน้ำนะฉันเอาไปล้างหลังจากเสร็จเอาไปล้างอยู่นางไปเจออยู่ในห้องน้ำแล้วก็อีดอกเด็กด่าฉันนะอีดอกอะไรใช่เป็นยังไงบอกว่าแล้วไงคะฉันก็ต้องเปลี่ยนบรรยากาศอะไรบ้างอย่างนี้ต่างๆบอกใส่นางใช่ไหมแล้วคนที่เจอไม่ใช่อีพี่สาวนะอีพี่สาวรู้เรื่องจากเมียที่เป็นเรสเห็นเมียเป็นเรสเห็นไม่กล้าทักไปเล่าให้พี่สาวทอมมาด่าว่ามึงเอาไปไว้มึงเก็บให้ดีอะไรอย่างเงี้ย มึงทำกูไม่ว่าแต่มึงเก็บให้ดีอย่าให้เมียเลสกูเห็นนั่นนี่นั่น ต่าง ๆ นั่นคืออ ๋อทีนี้พอมาทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องคุณผู้ฟังคือพอชนีที่อยู่ในการแต่งงานแล้วชนีไม่ว่าจะเบื่อจะเพลียจะเหนื่อยงานจะอะไรก็แล้วแต่ที่ร้างราการมีเซ็กส์กับสาไปนานแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือไม่รู้มันอิ่มไปหมดอ่ะแต่ในขณะเดียวกันก็มันมีมุมมืดของจิตใจที่รู้สึกว่าอุ๊ยอยากจะไปแบบคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดการแก้ปัญหาด้วยการจัดแจงตัวเองต่าง ๆ นั่นหลายรูปแบบอย่างของมากคือเป็นการสั่งดีล มาเลยสั่งดีลมาเลย พอได้ดีลมาปุ๊บ ดีลไวเบรมาเลย ต่าง ราสามารถ สาจูมีอยู่ครั้งหนึ่ง เออเออ แต่ว่าม่าก็ไม่ได้ปิดบังอะไรนะเรารู้สึกว่าก็มันเป็นมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ต้องปิดบังนะไม่ใช่เอาผู้ชายมานอนที่บ้านก็ไม่ไรนางมาจูนางงอนไปเลยหนึ่งคืนค่ะแต่ว่าด้วยความสาเนี่ยสาจะไม่งอนเบอร์สุดเหมือนที่ม่าทำ เ นี่ย เพราะนางจะคิ้วคิ้ว เขาจะมาจะนั่นล้างนางจะแบบฉันง้อสองทีนางก็กลับมาแล้วก็จุ๊บจิ๊บต่างๆไงแต่กระเทยไม่ได้เลยเนี่ยกระเทยเนี่ยแค่สามีแบบไปช่วยตัวเองหนึ่งครั้งในชีวิตที่แบบเปิดทวิตแล้วชอด้วยตัวเองแล้วตัวเองอยากมีขึ้นมาเอ้าปรากฏว่าสาเสร็จไปแล้วอย่างเงี้ยไปงอนเป็นครึ่งคืน เป็นวันทั้งที่ตัวเองอ่ะ ดีโดมา ออเดอร์ ออเดอร์ พรีออ ดีออ ดิวพรีออมา พรีออ พอพรีมาอ้าวทีนี้สารู้สางอนแต่ก็งอนเบอร์เล็ก งอนเบอร์เล็กว่าอ้าวทำไมอ่ะทำไมถึงไม่กับตัวเองอ่ะตัวเองเป็นมนุษย์ตัวเองเป็นสามีทำไมถึงไม่ได้ทำในส่วนนั้นแต่ให้แต่ดีโดเป็นยางเป็นรับเบอร์เป็นต่างๆ ทำแทนไม่ได้ แต่นี่ไม่ใช่แทนจะทำแทนกูได้ งอน แต่เป็นงอนความงอนน่ารักของนางฉันก็เล่าให้พี่สาวทองฟังนะแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเนี่ยความไม่ดีของเราตรงนี้ความเขาเรียกอะไรอ่ะคือความไม่แฟร์เราก็รู้สึกนะว่าเราก็ไม่แฟร์กับเขาแต่ว่าเป็นนิสัยแบบความละมุนนีต่างๆที่มันเกิดขึ้น มากนีมากเท่าที่มาเล่าเนี่ยมากคือนีของความสัมพันธ์นี้จริงๆ ใช่ไหม ใช่ คือความเป็นนีเนี่ยมันจะมีความเทคเจอร์ความไม่ได้ความวือ มันจะมีความเบอร์หนึ่ง ความเบอร์หนึ่งก็เลยว่าเราไม่ใช่ว่าแบบว่าผู้หญิงต้องเป็นอย่างนี้เขาไม่ใช่นะแต่เรารู้สึกว่าผู้หญิงจะมีความละมุนนีจะมีความ หลายสิ่งเทคเจอร์อย่างที่มาพูดนั่นแหละ เอาง่ายคือหยาบหยาบคือวือนั่นแหละเนาะต่าง ๆมีกิมมิกมีกิมมิก แล้วก็คุยกันว่าถ้าเก๋ๆก็ใช้เป็นกิมมิกแล้วกันกิมมิก แต่ว่าถ้าเกิดเป็นจริงๆล่ะ วือ คือเวิร์นเวิร์นวือ แหละชั้นนี้เน า ะ อ่ะทีนี้คือเรื่องจบเหรอเรื่องดิลโด้นี่คือจบตรงที่ว่า ดิลโด้ที่จบตอนที่เราง้อคืนเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็ใช้แค่ครั้งเดียวนะ อืม ใช้แค่ครั้งเดียวก็มีความ แต่ว่าตอนนี้เก็บไว้ไหน เก็บไว้ในห้องเสร็จก็คือทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยอาจจะหลานสาวจะเอาไปใช้ตอนนี้เราแบ่งกันเพราะว่าห้องใหม่ที่ทำเนี่ยยกให้พีม อ๋อเหรออ าจจะไม่ต้องขนกลับออกไปก็ยกให้พีมไปเพราะพีมเพราะว่าหลานก็ยังไม่มี ของนี้แชร์ได้เหรอ พูดเล่น ทำนี้ก็ได ้ เหรอ โตแล้วไงทำอะไรก็ได้ไม่ใช้ทั้งเดียวใช้ทั้งเดียว แจ้มั่นใจมากว่ามีคนสมมติว่า100คู ่ ปัญหาเรื่องแบบเนี้ยมันต้อง90จะพูดหรือไม่พูดจะแชร์หรือไม่แชร์เท่านั้นแหละ เอาจริงๆไหมเรามีความรู้สึกว่าบางทีอ่ะบางคนน่ะเขาอยากแล้วเขาก็ไประบายด้วยการที่ไปหาคู่นอน หรือว่าไปซื้อ ไปต่างๆอะไรเงี้ยถามว่ามีความตรงนั้นไหมมีนะแจ้เอาจริงนะแต่ด้วยความที่เราอ่ะรักแล้วก็เราก็แบบมันไม่ใช่ว่าเราเป็นคนดีนะแต่มันมีความรู้สึกว่าเขารักเราแล้วถ้าวันนี้เรายังแค่รู้สึกว่าแบบถ้าเขาไปทำแบบนั้น แล้วเราจะทนได้ไหม เราจะทนได้ไหม เราเอาใจเขามาใส่ใจเรา แล้วก็เลยกลายเป็นดีโดแทน มีวันหนึ่งวันนั้นแจ๊ไปนั่งชิลที่แจ๊สบาร์ที่บราวน์ชูเกอร์กับมา เราก็ได้ไปแชร์เรื่องพวกนี้แหละค่ะแล้วมาก็เล่าความคันให้แจ๊ฟังต่างๆว่าแบบว่า ใช้ความคันเลยเหรอ โอ้คันนู่นนี่นั่นแต่ท้ายที่สุดแจ๊ถามมาคำเดียวว่าแต่ว่าถ้ามาทำได้ให้เลือกเลยว่าแบบทำได้เขาไม่รู้หรือถึงเขารู้เขายอม ม ายังจะไปมีอะไรกับคนอื่นไห ม มาบอกไม่เพราะว่ามารักแฟนมากมากมันจบตรงนี้คุณผู้ชม จบเนาะ คุณผู้ฟัง คือเราคิดได้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะคือเราคิดได้ใจเรามันไปได้แต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราทำหรือไม่ทำคือเราก็เลยมองว่าจริงๆแล้วในชีวิตคู่อ่ะในชีวิตคู่ถ้าจะอยู่กันยืนยาวอ่ะไม่ใช่ว่าอ๋อคุณจะต้องแบบอยู่ในร่มในร่มคือโอ้มนุษย์แต่มันมีความคิดนึกออกไหมแต่คุณจะประคองความคิดให้มันไปทำในสิ่งที่มันเป็นแบบนั้นอ่ะได้หรือเปล่าแค่นั้นเอง จริงแล้วสำหรับแจ้เนี่ยแจ้ดีใจมากที่แจ้รู้จักมากเพราะมากเป็นคนที่เคลียร์คัทกับทุกเรื่องทุกอย่างมากเคลียร์หมดอย่างเรื่องอย่างเนี้ยแม้กระทั่งเรื่องเนี้ยมากก็คือพอคำตอบของมากเนี่ยทำให้เจ้ารู้ว่าเฮ้ยแบบกูโชคดีมากเลยที่มีคนนี้เป็นเพื่อน อ ะเพราะว่า จ้าอุตส่าห์ถามแบบหลอกล่อสับขาหลอก ท่อนโอ้ใช้จิตวิทยากับฉันเพิ่มไปอีก ว่าถ้าอย่างนี้ได้ล่ะแล้วม่าจะเอาไห ม ถ้าได้แล้วเขายอมรับได้ถ้าอย่างนี้แจ้ถามหลายแบบมากคำตอบม่ามีคำตอบเดียวทั้งทางที่วันนั้นกึ่มแล้วนะ กึ ่มดื่มแอลกอฮอล์กันเบาๆ ก็แอลกอฮอ ล์แล้วก็มีอารมณ์แจ๊สบราวชูต่าง ๆยอม กึ่มแล้วม่าก็ยังตอบทุกครั้งทุกคำเหมือนเดิมว่าไม่ทำไมล่ะพอม่ารักเขามากม่าจะไม่เอาความสัมพันธ์อันเนี้ยกับเขาไปเสี่ยงในทุกรูปแบบม่าจำได้ไงว่าม่าตอบแจ้แบบนี้ซึ่งแจ้ประทับใจมากแจ้แบบ ไม่เสี่ยง โอ้โหขนาดสับขาหลอกถามขนาดนี้ เพราะว่าความรักที่เรามีให้กันน่ะมันไม่ใช่เวลาแบบวันสองวันที่จะไปเสี่ยงเพื่อสับขาหลอกอ่ะเนื้อปะ ก็เลยเป็นที่มา ของการพรีออดิวโด พรีออดิวโดเพราะว่าการพรีออดิวโดดิวโดเป็นแค่ยางไรซึ่งจิตใจ ใช่คือไอตัวกระเบื้องเราไม่รู้ ว่าเป็นยางหรือเปล่า ดิวโดยางชัว ร์แล้วจะมีถามกูอีกว่าคุณผู้ชมพูดกูได้ไหมคะ ได ้คุณผู้ฟังเพราะ อันนี้สอดแค สสามีถามว่าแบบกระเบื้องอ่ะมึงตรงไหนของคำว่ากระเบื้องที่มันต้องเป็นยางกระเบื้องรับเบอร์คือก็ไม่รู้นะว่านางถามว่าหรือว่านางจะหาเรื่องคุยหรือยังไงมึงกูเหนื่อยมึงหาเรื่องคุยที่แบบว่าต่างๆไหมเข้าใจปะมาถามกูว่ากระเบื้องอ่ะเป็นยางไหมอ่ะกูฉุนมากขึ้นเบอร์20เลยเบอร์120เลยอ่ะพอไปเจอไม่เท่าไหร่ไม่เบื้องไม่เท่าไหร่นะไปถามอีกว่าจานอยู่ไหน เหมือนกับว่าเราบอกเหมือนมีแม่บ้าน อ ่ะแล้วตอนเด็กๆอ่ะจะมีพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยแล้วบางทีก็บอกว่าให้เขาไปหาของให้อะไรเงี้ยแล้วเขาเดินเข้าไปในห้องเร็วมากอ่ะแล้วก็ออกมาแล้วก็ถามว่ามันอยู่ไหนอ่ะ เข้าใจปะ แล้วถ้าหาเจอก็ไม่บอกให้ช่วยหาปะ ใช่แล้วเราอ่ะเป็นคนฝากความหวังไว้กับเขาความหวังของเขาคือข้าวที่มาถึงมือความหวังของเขาคือข้าวที่กูซื้อมาแวะข้างทางนั่นคือความหวังของมึงแล้วที่ฝากไว้กับกูความหวังของกูที่ฝากไว้กับมึงคือจานและช้อนมึงยังมาฝากความหวังไว้กูอีกว่าอยู่ไหน แจ้ขอพูดคำเดียวว่าอยู่นี ่โอ้ย ต่างมากนะคะนี่ก็คือเรื่องราวที่วันนี้เนี่ยได้คุณม่ามาร่วมแชร์คือจริงๆแล้วเนี่ยแจ้คงจะไปหาแขกที่ไหนที่จะมาแชร์กับแจ้เบอร์เนี้ยไม่มีแต่แจ้พูดได้เลยว่าคุณม่าเป็นคนที่อย่างที่บอกตรงเป๊ะเปิดเผยแล้วทำให้เรื่องบางอย่างอ่ะที่คนอื่นพูดแล้วอาจจะฟังดูน่าเกลียดแต่ม่าพูดแล้วไม่น่าเกลียด โอ้จริงเหรอดีโด้เนี่ยนะ ดีโด้ม่าเล่าแล้วก็แบบว่าเออ เหมือนเล่นขายของนะ เหมือนกับว่าถ้าเป็นคนอื่นอ่ะ ภาพประกอบเอาอย่างนี้ภาพประกอบที่ม่าเล่าไปทั้งหมดอะถ้าคุณนึกถึงภาพประกอบอะ ใช่ มันเป็นหนังเรื่องหนึ่งเลยนะ คุณลองคิดว่าเป็นคุณสิว่าเป็นตัวคุณเองไปสั่งดิลโด้ ม าแล้วแฟนเลดของพี่สาวเจอในห้องน้ำ แฟนเลด แค่นี้ก็ไม่รู้จะเอาหัวไปทุกที่ไหนแต่ม่าพูดแบบก็ทำไมมันก็ไม่ใช่เรื่องต้องอาย เออก็แฟนเลดไง แล้วแม้กระทั่งสาร ู ้ ก็ม่าก็ไม่ได้รู้สึกว่า อ้าวแล้วมันผิดตรงไหน เพราะมาก็ไม่ได้ไปช ี้มันเป็นยางมันไม่ใช่กระเบื้องเบื้องอาจจะบาดต่างๆนี่หรอใช่ไหม โอเควันนี้ถือว่าสนุกแล้วก็ได้ข้อคิดนะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วนี่คือสิ่งที่คุณต้องเจอนะเวลาที่คุณอยู่ด้วยกันนาน ๆ แล้วคุณจะข้ามผ่านมันไปยังไงคุณจะแก้ปัญหามันอย่างไรนะคะเราก็คงจะได้กลับมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะคะใน จริงๆเดี๋ยวนะ พอดแคสต์ของพอดยาคอปเซน เด ี๋ ยวแจ้เลือกเวลาได้เท่ากับคลับฟรายเดย์เลยอ่ะของพี่ออฟพี่ชอตเลยอ่ะ จริงนะคะคือพอดแคสต์มันดีตรงนี้คุณมากเพราะว่าสมมติม่าเปิด YouTube ใช่ป่ะในมือถืออ่ะพอม่าจะไป browse จะไป Google เรื่องอื่นมันจะปิดไปเลยใช่ไห ม แต่ถ้าม่าเปิดพอดแคสต์เน ี่ยมันยังฟังได้อยู่เหรอ ม ัน ยังฟังไปเรื่อยๆมือก็ล้างจานไปสิมันไม่มาแบบ take over สดประสาทกูต้องนั่งดูตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ย ก็คือฟังไป ก็คือข้อดีก็คือว่าเออฟังก็เหมือนอ้อยช็อตแหละ อ้อยช็อตอ้อยช็อตอ้อยช็อต ใช่ออดเนาะ ใช่ใช่ออด ต่างๆนะคะ วัน นี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากมายค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ